så glad hver julekveld. Da jeg aldri for meg selv. Vi synger putti plutti potti kor. Der har jordmor Mattia bor. Men vil vi noen gang forstå en mann med sekk og lue på? Jeg skjelver inni meg av glede, men nissefar må ikke se det. Hei, hå, nå er jul igjen. Hør vår melodi, en julesymfoni. Hei, hå, nå er jul igjen. Men vi har ikke tid, for vi skal finne skjeggen. Men når jeg får en myk presang, går jeg løs på vårt møblemang. Jeg finner fram min motorstag. Du grønne, glitrende tre, god dag. Hei, hå, nå er jul igjen. Hør en melodi, en julesymfoni. Hei, hå, nå er jul igjen. Men vi har ikke tid, for vi skal finne skjenken. Som de har en skulle vært i fire år i. Hei, hå, nå er jul igjen. Hør vår melodi, en julesymfoni. Hei, hå, nå er jul igjen. Men vi har ikke tid, og vi skal finne skjeggen. Finne skjegget.